De 5 van het bedrijf. Radio 538. Dit is radio in 5D. Is Son Mieux on air met Multicolor? Dan is alles achter mij en in studio Multicolor. Welkom in de 5 van het bedrijf bij Radio 58. Waar je natuurlijk met collega's je 5 favoriete liedjes door mag geven, bezorgen wij gratis taart. Therese van de KNVB is vandaag die persoon van de afdeling Tuchtzaken. Therese, wat doen jullie allemaal bij die afdeling? Wij doen alle strafzaken die bij ons binnengekomen. Dus zoals rode kaarten, gestaakte wedstrijden en dat soort dingen. Oh ja, dus jij hebt wel zware dingen op je bord soms? Ja, mijn collega's vooral, ja. Ja, en jij deelt dat werk dan een beetje uit? Van nou, we hebben hier een rode kaart. Sjaak, wil je er even naar kijken? Ja, zoiets, ja. Ja, precies. Ja. En met hoeveel mensen werk je in dat team, Therese? Wij zitten op afdeling Zuid en dan zijn we met z'n zevenen. Kijk. En we hebben ook nog een kantoor in Zwolle en een... In Zeist, en dan zijn we met in totaal 25 collega's. Nou, dan sturen we in ieder geval voor 7 mensen taart. Dat is hartstikke leuk. Anders dan moet de taartencourier, die hernia, dat gaat niet goed komen anders. Hey, Therese, wat is de muzikale smaak op jullie afdeling? Ja, dat vond ik ook wel leuk om te zien. Omdat we best wel een allerlei leeftijdscategorieën zijn. Dus het ging van alle kanten een beetje Ja, nee, het is leuk om te zien om dan welke liedjes onze collega's uitgezocht hebben. Het ging een beetje van links naar rechts, zeg maar. Ja, dat bedoelde ik, ja. Ja, precies. Ja, wat goed. Nee, leuk dat jullie in de vijf van het bedrijf aanwezig zijn. We sturen taart richting de afdeling tuchtzaken van de KNVB. Dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. Vergeet ik helemaal de vraag hoeveel ze kan hoog houden bij de KNVB. Maar goed, dat komt de volgende keer. Jongens, dansen Codura dan maar. Kijk, in het zonnetje begint te schijnen. Ja, het zonnetje schijnt altijd op 5. Jaar. Lucenzo, Don Omar in de vijf van het bedrijf.

de Spaanse godenzoon Arik Iglesias op 58, je 58 werkdag en Bailamos. De 538 Stemmenjacht. Een nieuwe kandidaat in de strijd die voorop gaat voor de stem. In koffer nummer 9, 15.000 euro in kas. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Amersfoort Live. Je zit bij de garage met een lekke band. Ja, klopt. Ik heb een schroef in mijn band, ja. En dat moet even geholpen worden. Ja, dat is altijd een gedoetje natuurlijk. Ja, absoluut, ja. Dus, ja, klopt. En hij wordt nu geholpen, dus nou, wat goed gemaakt. Dus helemaal prima. Dus je hebt een bakkie in de krant en de radio lekker bij de garage daar? Ja, ik zit lekker buiten inderdaad, met een bakje koffie inderdaad. Lekker man. Dus, ja, heerlijk. Hey Rob, ja, we hebben een koffer. Daarin zit 15.000 euro en er hoort een stem bij. Luister goed nog één keer die opgave. Dingen. Rob, bij de garage, buiten, in het zonnetje. Verlos ons, wie denk jij wie dit is? Ik denk dat het Ronald Goedemond is. Ronald Goedemond, de cabaretier. Ja. Voor 15.000 euro. Jury, is dit het goede antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, helaas, man. Shit. Ja, het is niet de Ronald Goedemond. Nee. Ja, ik ga je toch een beetje blij maken met de troostprijs. De koffer van de Postcode Loterij. Nou, ook hartstikke leuk. Stuur het zo snel mogelijk naar je toe. Je kan je gewoon nog een keer opgeven en opnieuw meespelen. En sterkte nog even bij de garage. Ja, dankjewel. Mooie dag. Succes met de uitzending. Yes. Hoi, dankjewel. Okay. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. Your husband is coming. Is mijn husband. Nou, waar zou die zitten, de husband? In mijn café Bollejan. Of natuurlijk bij de radio om te checken wie is de stem in de stemmenjacht voor 15.000 euro. Volgende uur spelen we weer een nieuwe ronde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Opgeven in de 538-app. Op de groene knop drukken. Valentijn, hij is de yoga-docent van de sterren. En hij heeft soms een cryptische omschrijving van het liedje wat we draaien. Valentijn is net klaar met zijn nieuwe sessie met Wendy van Dijk vanmorgen. Met de Downward Facing Dog. Kom er maar in. Liefde is geen antwoord buiten jezelf. Nee. Maar een stille stem van binnen, die je pas hoort als je durft te voelen zonder masker. Zonder masker, vind ik mooi. Wat je zoekt in een ander, is eigenlijk de herinnering aan wie je zelf al bent. In de kern, hè? Alleen vergeten door de ruis van het leven. Even een lesje liefde hier van Valentijn. Die is natuurlijk helemaal in aligned met zijn kruinchakra. Lekker. Een classic van je welste. En mooi als je net in zo'n melodramatische liefdesituatie zit. Deze van Foreigner. I've gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm old.